بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نتيسة موزي وشوال mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika kikao kilichopita tulisoma maelezo ya maneno ya Imam al-Mujaddid aliposema wal hijratu al-intiqal min balad al-shirk ila balad al-islam kwa taarif ya hijra katika sharia ni kule mtu kugura kutoka katika nchi ya shirk na kufur kwenda katika nchi ya Kiislamu. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kauli ya musannif rahimahullah. Qala wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma min balad al shirk ila balad al islam وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والهجرة فريضة على هذه الأمة نهجر لفراذي وهو أمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كيومت أيشي كتكنشي يشرك نكفر هوازي كذهريشا yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyatekeleza kama kwa mfano hawezi kuswali swala ya jamaa msikitini hawawezi kuadhini adhana ya kuitana katika swala na mengineo katika madhahir kama haya ambayo ni muislamu huyafanya kila siku ikiwa hayo huwezi kuyadhihirisha basi hiyo ni sehemu ambayo watakana uondoke ni faradhi uondoke uende ila baladi al-islam katika nchi yenye uislamu ya kiislamu wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a na hijra itabakia mpaka kiyama kisimame haiondoki qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله هجرة وكيتزاما كتك القرآن تكتا يتاج وقاموجنا جهاد في سبيل الله كما في رسالة وتاج وقاموجنا نيني نزاكا هجرة وتاج وقاموجنا جهاد في سبيل الله وصوما الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله مرنين كتك القرآن kusanywa vitu viwili pamoja wa hiya faridhatun baqiyatun ghayru mansukha na ni faradhi ambayo imebakia haijafutwa yajibu ala kulli muslimin yahtaju ila alhijrati ay yuhajira ni wajibu juu ya kila muislamu anayehitaji kufanya hijra afanye hijra agure ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه هيجوز كمسلم كبكية كتكنشي كفر وكاتي هاوزي كذيريشا دينياكي ما دام هاوزي كذيريشا دينياكي كتك حالي كما هي إتم وجبكي يي كوندوكا كتكنشي كما هيلي كوندا كتكنشي يا كإسلام فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كوني واجب جوياك كفاني هجرة كتوك أين لكتك نشي يا كإسلام na hii ni kwa yule ambaye ana uwezo wa kufanya hilo. Sasa mnajua swali litakalofuata ni kuwa leo nchi zina uraia, ukienda katika nchi ya Kiislamu waziambiwa awesi raia wa hapa, rudi huko ulikotoka. Hilo lawezekana, lakini halijamaanisha kuwa usijaribu kuondoka katika nchi ya kafiri uende katika nchi ya Kiislamu. Kwa ikiwa ule uwezo uko kisha ukabakia katika nchi ya kafiri, hapa ndio kwenye hatari. Lakini mtu anao uwezo, wengine hutoka katika nchi ambazo zina Uislamu akaenda katika nchi ya kikafiri, yote kwa sababu ya maisha, maisha ya kidunia. Mtu atoka nchi yake aenda nchi za kimagharibi kule, kwa sababu kule pengine kuna jambo fulani la kidunia atalipata, ikiwa ni kazi, ikiwa ni faida fulani wanazopewa na serikali za kule. Lakini ujue hiyo dunia yako unaoitaka hutoipata bure, ni kwa hisabu ya kupoteza dini yako. Kwa ukubali kuishi katika nchi kama zile, lakini na ufikirie pia kizazi chako kitakuja kuwa vipi. Sababu wewe waweza kusema kuwa mimi lakini sina ujua Uislamu, na swali mimi, nafunga, na watoto wako na wajukuu wako na kizazi kitakachokuja baadaye kitakuja kwa namna hiyo. Wacha wajukuu wako, wale watoto wako tu. Kuna baadhi ya watu wamekosa watoto wao sasa hivi, yaani kwa maana mtoto wake pengine kumetokea jambo akakosana na yule mke wake kule, wasikia serikali imeamua yule mtoto kumchukua, achukuliwe yule mtoto alelewa na serikali, shamkosa. Au pale pale aenda katika shule, akirudi amfika miaka 18, ana uhuru wa kufanya anachokitaka. Wewe huna haki ya kumwambia hili ni sawa au hili si sawa. Haya mambo yatokea. Kwa katika nchi kama hizi ni wajibu kwa mtu kuondoka nchi kama zile na kuziwacha kwenda katika nchi ya Kiislamu, kwa hatari inayomkabili katika dini yake. Ana فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهي فريضة باقية لفراضي أمبوئي مبكية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. نقول صلى الله عليه وسلم سيما هجرة هيكتيك مبكى توبة يتكبكتيك ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. نتوبة هيكتيك mpaka jua litakapochomoza kutoka katika upande wa magharibi. Bimaana hijra ipo mpaka wakati huo. Na Imam al-Mujaddid rahimahullah katika uslubu wake wa kuandika rasail zake zote, kila jambo analizungumzia nalofuata nini? Naam, ad-dalil والدليل على ذلك. Na hili nasema ndio maana utaona kila anayemkhalifu al-Imam al-Mujaddid katika ahli al-bid'ah au watu wa tariqa masufi na khurafi na wengineo, utaona wakimtusi kweli, huyu mtu muovu, huyu mtu kadha, huyu mtu kadha, lakini hata siku moja hutowaona wakinukuu maneno yake hayo ya uovu anayozungumza. Hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu kila anachokizungumza yosema wadalilu ala dhalika. Sasa yule mtu atakuwa yuamrudi al-Imam al-Mujaddid ama yuamrudi Allah na mtume wake? Hapo ndo anapokimbia. Kwa hutamuona wewe kwa hata siku moja yule anayempinga al-Imam al-Mujaddid rahimahullah eti ameshika kitabu chake hivi asoma kisha amkosoa. Na sisemi hivi kuwa hakosei, aa, binadamu anaweza kupata, anaweza kukosea, lakini kwa uslubu huu anautumia ni ngumu sana kwa mukhalif kusema hapa ametudanganya, kwa sababu kila anachokizungumza kina nini? Kina dalili. Na hapa hii risala tumeisoma kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia kila tunachokisoma tutasema nini. Wadalilu ala dhalika, wadalilu qawluhu ta'ala, wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam. Kila anachokizungumza akizungumza kwa dalili, na huu ni uslubu mzuri sana aliyoweka katika da'wa yake, akawalea nao wanafunzi wake. Na ndio leo ahli sunna wamelelewa katika hili. Sasa kitu ambacho chawaudhi sana ahlul bid'ah ni pale unapouliza madalilu ala dhalika, wewe wasema jambo fulani una dalili gani? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ikiwa ni wakweli katika mnaoyadai tueni dalili. Na usifikirie hatutaja dalili, aweza kutajia hadithi maudhua, aya akaipotosha, wa hakadha. Kuna mmoja khurafi katika watu wa tariqa hapa, aulizwa kuhusu watu kuomba kupitia maiti. Sasa yule aliyemuuliza nafikiri alimtajia dalili, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Hii aya iko wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aomba moja kwa moja bila ya kupitia kwa yote. Subhanallah, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza namsikia mtu aitumia hii aya kuwa ni dalili ya kuomba maiti. Wallahi mshtuka, Rabbi subhanallah. Hii nyimu mfikia huko? Ha, mufti wa Mwembe Tayari, tueleze yawaje hiyo. Sema hapa tena, wajulia wale hao, wa idha saalaka ibadi, hawa ibadi we umo. Aha, kivipi? Asema hii yeye, hii yetwa ya unisba. Hebu jamaa nyinyi msoma nahwu, ibadi hii yani ya unisba, billahi alaykum, hii ni ya unisba. Hebu makhurafi, mbona mwataka kutuchokoza sisi? Maana mwasema mwajua nahwu, kumbe nahwu ndo hii ya unisba. Ni kama mwambie mtu hadramiyu, kiniyu, yamaniyun, suudiyun, sio? Sasa hapa ibadi hii ni ya almutakallim, ni ya mzungumzaji, haitu ya unisba. Ya tosha jamani, mwadanganya watu katika ya mengine pia lugha ambayo iko wazi kabisa. Wajua lugha ina misingi, huwezi kuyakiuka. Haya, tueleze. Sema inna ibadi, hawa ni waja wake wale khasa. Kwa ushahidi gani? Asema wajua, ngetoa hadithi wangesema dhaifu, wangesema nitatoa aya mimi. Aha. Iblisi alipomwambia Allah kuwa nitawapoteza mimi waja wako wote, asema illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah akamwambia inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Hebu nikuulize wewe, katika siku yako wewe, shetani hakupotezi wewe ukafanya jambo fulani la makosa? Sasa wewe humo katika hawa inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hawa hawatezewi kabisa ana shetani hao, upo? Sasa wewe huwezi kuomba wewe mpaka upitie kwa hawa. Maona natija hiyo inakuja. Haya bwana, sasa tuna maswali utakuuliza sasa. Baada ya maelezo haya tuna maswali utakuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala atakapowafufua washirikina kufara, wama yaabuduna min duni Allah, na vile wanavyoviabudu pasi na Allah, kisha atasema a antum adlaltum ibadi haulai am hum dhallu sabil. Hawa ibadi wanazungumziwa hapa nani hao? Siku hiyo, siku ya kiyama, mwajua nani? Washirikina. Allah asema ibadi washirikina, tuwaombe. Anasema ibadi, ikiwa ibadi ni wale ambao hawakosei, mbona Allah asema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, si madhambi hayo tena kupita mipaka, لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسي عبادية نونكسية كي وسيهم بمغفرة كو الله مبقى وبيتيه كو فلان نا الله شوان بيهم بمغفرة. تينا كنا حديث قدسي الله سبحانه وتعالى سمع يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كمكنا عبادي كيش يخطئون بالليل والنهار وفن يمذان بتنا أسيكنا مشانا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كيف هوفايك وما مغفرنا الله وانبياء هذي هو وشسوم حديث ابن عباس إذا سألت ها فاسأل من البدوي فاسأل من فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يحديث كواز هوا جماني والإنغانيزي وشرك شرك أكبر. Yani nyinyi mweza kulaumu nyinyi kila siku mazungumzo. Yani hivi awache mtu huyu alingania watu katika shirk akbar. Huyu alingania watu katika i'tiqadi ya Abu Jahal. Haulai shufa'auna 'inda Allah. Qul atu'allimuna Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Hawa mush hawa washirikina hawa. Hawa alingania watu katika shirk. Siku zile nilizungumza mkaniona kuna watu walinitukana kwa nikamwambia huyu aljufri huyu ni Abu Jahal wa asri hii. Kumbuka sasa hawa wanafunzi wake kina Abu Jahal hao wenda mbio katika kuwatia watu kwenye shirki. Leo hapa tunasoma sura tu Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul li ibadi alladhina amanu yuqimu ssalata wa yunfiqu مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وتفسيره يا مفتي وفيغامبوني قل يا عبادي الذين آمنوا أو قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ما ناكي سيستو سيسوالي كوانين سابو هاواني عبادي خاصة هاوا سيسيسي سيو وتفسيريو hebu jamani wacheni kuchezea watu akili man. Alafu nyinyi watu wa Mombasa nyinyi hebu kaeni msome. Nasema hivyo mimi mtu wa hapa hapa Mombasa. Kuna watu wakisikia maneno kakasirika. Wengi ni mazuka. Hamjui dini yenu. Kama wewe unaona nakutukana basi wewe mmoja wao. Nyinyi mwadanganywa mpaka katika kupelekwa kwenye shirki na hamjui. Yaani huwezi kumwambia yule mtu mbona hii aya hii yapingana na hii ikiwa ni hivyo. Mbona hadithi hii yapingana na hii? Kwa sababu hamtaki kusoma tauhid na mkisomeshwa tauhid mwachukulia watu watukana watu. Hamtaki kusoma. Kazi kutikisa kichwa mtaangusha shingo zenu chini nyinyi mtakatika vichwa. Nyinyi mkiambia soma baba. Yaani katika kitu ambacho lazima usome ni tauhid ndio sababu ya kuingia peponi. Wewe wafikirie ukamsikiza huyu kaenda kuomba maiti ndio ushasalimika mbele ya Allah. Kesho mbele ya Allah ufikiri utasalimika na umfanya shirki? Ha babangu. Utaulizwa walikuwa watu kule wakisomesha tauhid mkiwaita mawahabi nyinyi. Hukuwasikia yao? Hawakuambia kuwa hivi vitendo mnaofanya ni shirki? Amili kuwa naona wale hauna sababu mbele ya Allah wakati tauhidi ya someshwa tena misikiti ambao waweza kufika. Alafu hawa makhurafi makhurafi watu wa tariqa jichungeni na wao msiwasikilize hawa watawapotezeni. Sisi tuwaambia muombeni Allah, hawa waambia pitia kwa maiti. Sasa nani wa kusikilizwa kuambiwa iko sawa? Billahi alaikum. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار مؤمن آل فرعون اللي وانبي واتواك يا منين مويتم ومومبي الله سبحانه وتعالى مكتم واسكري زواتو wawalingania nyinyi katika shirkun akbar. Watu wa Mombasa, kaeni msome kwa ahli sunna, kuna kazi kubwa sana, wallahi kuna kazi. Hawa wanaotafuta ilmu ni wachache sana, ukipima ule umma uliojaa hapa ambao kwenye jahadi ya kutojua tauhid. Na basi sahali mtu hajui wataka kusoma, hajui mshindani. Mimi bwana ninazaliwa Muislamu bwana, hakuna kitu utaniambia wewe. Sikwambii kitu vipi sasa? Sahaba aingia msikitini aswali, Mtume sana mwambia irji'a fasalli fa innaka lam tusalli. Akusema mimi sahaba, arudi atawadha aswali, irji'a fasalli fa innaka lam tusalli, mara tatu. Qala walladhi ba'athaka bilhaq la uhsinu ghayra, na apa kwa yule aliyekutumiliza wewe kwa haki, mimi sijui swala siku hii. Hii ndio swala ninayojua. Fa'allimni ya Rasulullah, fa'allimni ya Rasulullah. Angalia huyu sahaba, watu waweza kuona tu ameapa tu hivi hivi, walladhi ba'athaka bilhaq. Unajua maana yake kiapo? Walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa yule aliyekutumiliza wewe kwa haki, bi maana uliokuja nao ya Rasulullah ni haki na yangu makosa, nimekubali. Ya Rasulullah, uliokuja nayo wewe ni haki. Ndio maana akaapa na kiapo hicho, amekusudia haswa walladhi ba'athaka bilhaqi la uhsinu ghayraha. Sijui swala isipokuwa hii ninayoswali mimi. Hiyo unaosema sija swali ndio swala yangu. Fa'allimni ya Rasulullah, nifunze basi ya Rasulullah swala kwani yaswaliwa vipi. Hakufanya kibri usahaba. Leo sisi tusoma katika sifa za sala, lazima hii hadithi utaitaja kila wakati, hadithu almusi fi salatihi, waitaifu yule aliyekosea katika sala. Ikawa ni faida kwa huu umma, thawabu za muendea yeye mpaka kiyama saa, sababu alikubali akakosolewa. Sisi tuna watu, mtu yuwaswali, wallahi aswali kimakosa, wamweleza hii swala bwana, kuna makosa hapa, lile jawabu atakupa. Hawa wetu hapa wana ulimi, akwambia mimi naswali kabla mamako hajaolewa na babako, waje wewe kunifundisha mimi swala? Huyo utaanza naye wapi? Ngo nikuulize, utaanza wapi kumsaidia huyo mtu? Sasa yale maneno makali mnaona tuyatoa, tukusudia hawa wenye inada, hawa wale wasojua ambao wakaa chini wakasikiliza wakafuata. Alhamdulillah, na hii ndio sifa ya mu'min, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sikiliza, kuwa katika ulul albab, wenye akili. Mmetoka hapa nje kidogo, lakini ile jambo mmeliona karibuni, hii clip mmeona, mmeshangaa sana, wallahi nimeshangaa sana kujua kumbe kuna watu walingania watu katika shirki, tena ndani ya msikiti. Mtu aza kumwona mtu amvaa kilemba yuko msikitini, wallahi yad'una an-nas ila ash-shirk al-akbar. Wewe uwezi bwana wewe. Kwa hivyo hebu nikuulize swali, yani Mola wetu sisi hatuwezi kumuomba kabisa, nina shida zangu mimi, siwezi kumuomba tena yuwazungumza kama amefunga milango yote bwana, uwezi wewe. Ndio maana hii huwa ni hila wao waifanya, ili usiende kwa yoyote upitie kwa. Na ndio maana nakumbuka zamani dua mpaka shekhe atie, fahamu dua, mamlete ustadhi bwana atie dua, jamaa aletwa nyumbani atandikiwe kikeka apige mtele pale ashibe atie dua. Kumbe hii ilikuwa ni plani, basi watu washafunguka akili jamani, wamesoma waelewa, wallahu musta'an. Hii tambihi ilikuwa ni ya wajibu. Nimeghafilika siku mbili tatu hivi sijaitoa. Lakini mmeona namna gani ya watu wa dalili, eh? Si dalili anatoa. Lakini sawa hii dalili alivyoitoa. Kwa usije ukatuambia hapa lakini anazungumza aya ya Qur'an, unaelewa wewe? Kama huyu anayesema hivi, wa idha sa'alaka ibadi, akwambia hao na kukusudiwa ni wale mawalii wakubwa ambao wewe huwezi kuomba isipokuwa kupitia. Wallahi nenda katika tafsiri zote mpaka utakuwa makengeza, huoni hata mwana wa chuoni mmoja ni tafsiri hivyo. hakuna mwanachuoni duniani ametafsiri Qur'an namna hii. Nenda kasome tafsiri ya Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir na wengine wanaojulikana katika mfasiri. Nenda kasome wafasiri wanaojulikana, hakuna hata mmoja aliyesema tafsiri ya ibadi na ya yes ya hiye ni ye unisba. Hakuna duniani mtu atafanya hivyo. Sasa ikiwa huyu ni mfundishaji, wale wanaosikiliza watakuwaje? Dhaufa talibu wal matlub, dhaufa talibu wal matlub. Mimi niliwaambia jambo hapa mkashtuka kwa hawa jamaa huwa ni zile ile nahwi ile washikashika vitu hivi kisha wafanya hanja mbele za watu. Wajua hii ni fa'ila, jua wale hawaelewi wanaomsikiliza. Hii ni fa'ila hapa na hii ni maf'uli hii. Sasa watu sikia bahari ya lugha hiyo. Zile wazinshikwa shikwa zile ili mtishiwe tishiwe nyinyi. Kumbe hamna kitu humu. Yawekwa tu pale ni pambwe pambwe ile barza basi ili watishie watu. Chungeni mwa. Chungeni sana du'atu ila abwabi jahannam au du'atu ala abwabi jahannam. Watu katika milango ya jahannam walingania watu katika shirk wote ndani ya moto aliyadhu billah. Min tasmami hapa. Praise. Ad-dalil inshallah ta'ala tukuje kusoma kesho. Bi idhnillah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.